कमला बिमला मिथिला धाम, कमला बिमला मिथिला धाम। अवध सरयू सीताराम, अवध सरयू नंद नंदन जय घनश्याम, जय नंद नंदन जय घनश्याम। राधा वल्लभ राधे श्याम, राधा वल्लभ राधे श्याम। सरकार की जय। श्री झूलन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री मलुकपीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। पूज्य बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। नाग पंचमी महामहोत्सव की जय। नागेश्वर भगवान की जय। श्री गोपीश्वर भगवान की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री चौरासी कोस ब्रज मंडल धाम की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हर। पहले तो आप लोग एक बात बताएं, हम जो बोल रहे हैं आपको सुनाई पड़ रहा है ठीक से? सबको समझ में आ रहा है? सब ठीक है। आवाज अधिक गूंज रही हो तो जो खिड़कियां हैं वो सब खोल दी जाएं। सभी खिड़कियां खोल देने से आवाज गूंजना और कम हो जाएगा। कांच लगे हैं ना, तो एक एक पल्ला खिड़कियों का खोल दो। वो कांच बंद है ना उधर, देखो दोनों बंद है कांच, उधर भी बंद है उधर भी बंद है। हाँ, ऐसे ही खोल दो। हरिशरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री रास बिहारिणी रास बिहारी जी की महती कृपा करुणा से ब्रजमंडल में अवस्थित आदि वृंदावन श्री काम्यक वन के अंतर्गत प्रतिज्ञा वन जड़खोर गोधाम जो भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली भी है और 12 महारासों में अंतिम 12वां महारास जड़खोर की इस पवित्र धरती पर हुआ, प्रतिज्ञा वन में हुआ। ऐसे इस परम पवित्र कामधेनु गोष्ठ में आज साक्षात भगवान श्री रास बिहारिणी रास बिहारी जी ने कामधेनु लीला कथा मंडपम का अपने श्री हस्त कमल से विधिवत पूजन करके आरंभ किया। ऐसी अद्भुत झांकी थी कि उसको हम वर्णन नहीं कर सकते। ये सब सफल हो गया। ऐसा उद्घाटन कहीं भी संभव नहीं है, तो ठाकुर जी ने कृपा करके स्वयं ठाकुर जी श्री जी ने इस मंडप का उद्घाटन किया और सबसे पहली कथा भी ठाकुर जी ने कही। गो महिमा कह करके कथा मंडप का उद्घाटन भी विधिवत किया। स्वयं अपने श्री चरण कमल के स्पर्श से इस कथा मंडप को पवित्र किया और श्री कामधेनु आतिथेयम जो इसके नीचे नव निर्मित भवन है उसको भी अपने श्री चरण तल के स्पर्श से धन्याति धन्य बनाया। आज प्रातः काल से ही व्यस्तता खूब अधिक है, कोई भी विशेष उत्सव होता है तो उसमें कुछ समय में व्यतिक्रम भी हो जाता है और आज इसी मंच पर रास बिहारी जी की मंगलमयी लीला का दर्शन भी हम लोग करेंगे और यद्यपि कल यह विचार किया गया था कि पार्थिव पूजन जो क्रम प्रतिदिन चल रहा है श्रावण मास में वो नीचे जो कथा मंडप है उसी में होगा, वहीं चल रहा था रोज, लेकिन भोले बाबा ने सोचा कि हमारे ठाकुर जी रास बिहारी जी यहाँ पधारे हैं और नाग पंचमी को हमारा पदार्पण न हो और हमारे द्वारा भी उद्घाटन तो होना चाहिए कि नहीं, तो इतने बटुक ब्रह्मचारी वेद मंत्रोच्चार करेंगे, भगवान का अभिषेक हो जाएगा। तो एक तो ये भाव, दूसरा ये हमारे दिनेश जी, पवन जी, शर्मा जी और सुंदर जी, पुनीत जी, ये टीवी वाले भैया, दिशा चैनल वाले भैया, क्या नाम है इनका, ये इन सबको यहाँ से फिर वहाँ जाना, फिर वहाँ से फिर यहाँ आना, माइक आदि की व्यवस्था, तो इस विचार को लेकर के फिर यही सब निश्चित किया गया है। अनुष्ठान प्रातः काल जो चलता है वो उसी मंडप में यथावत अनुष्ठान का स्थल परिवर्तित नहीं किया जाएगा, पर लीला कथा और पूर्णिमा तक अभिषेक ये यही संपन्न होगा। ये सब भगवत कृपा से हम सबको ये लाभ मिलने वाला है। घड़ी कहाँ गई बाबूजी, हमारी घड़ी? यहाँ बैठकर मोबाइल पर बात करना, मोबाइल चलाना बिल्कुल वर्जित है, कहीं लिखवा भी देना। यहाँ श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री लाल। पूज्य श्री दीघ वाले बाबा पधारे हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। सभी विराजमान पूज्य संतों को, ब्राह्मणों को, ब्रजवासियों को, सबको प्रणाम करते हैं। अब अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि समय तो वैसे भी बहुत अधिक हो गया, अधिक समय न लेते हुए हम आरंभ कर रहे हैं आज के मंगलमय प्रसंग का। संख्या 216 है, 215 तक चर्चा हो चुकी है और पहले इस पद के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। अभी दो सौ आठवें पद से विशेष रूप में गोस्वामी जी ने शरणागति के भाव का पोषण, वैसे तो सभी शरणागति के भाव के पोषक हैं, लेकिन यहाँ से विशेष रूप में शरणागति के भाव का पोषण आरंभ किया है। यहाँ आ जाए, सामने आ जाए, इधर आ जाए पास में। नाथ सो कौन बिनती कही सुनावो, त्रिविध विध अमित अवलोक अघ आपने, शरण सन्मुख होत सकुच सिर नावो। ये कहा। फिर 209 में नाहिने नाथ अवलंब मुहि आन की, आपको छोड़कर दूसरे का आश्रय नहीं है। 210वें पद में और कहूँ थोर रघुवंश मणि मेरे, आपको छोड़कर हम जाएं तो जाएं कहाँ, हमारी कोई दूसरी छोर भी नहीं। 211वें पद में कबहू रघुवंश मणि सो कृपा करहुगे, और फिर 212वें रघुपति विपति दवन, फिर 213 में हरि सम आपदाहरण। ये सब शरणागति के भाव के पोषक पद। और अब 214 में कहा ऐसी कौन प्रभु की रीति, इनके दरबार में कोई नालायक है ही नहीं, सबको आश्रय मिलता, सबको शरणागति मिलती है। विरद हेत पुनीत परिहरि पांव रन पर प्रीत। फिर 215 में कहा श्री रघुवीर की यह बाण, नीच भूसों करत नेह सुप्रीत मन अनुमान। अब 216वें पद में कह रहे हैं कि इतना सुनने समझने के बाद भी यदि जीव भगवान के आश्रय को छोड़कर दूसरी ओर देखता भी है, ताकता भी है, झांकता भी है, तो उससे अधिक भाग्यहीन और कोई दूसरा नहीं, अभागा है। जो सबका शरण्य है वही प्रत्येक जीव के लिए शरण्य हो सकता है। शिव विरिंचिनुतम शरण्यम, शंकर जी के भी शरण्य भगवान है, ब्रह्मा जी के भी शरण्य भगवान है। जब ब्रह्मा जी और शिव जी के भी शरण भगवान हैं, तो इंद्रादि देवताओं का तो फिर कहना ही क्या है। शरण माने शरण में जाने के योग्य। ब्रह्मा जी और शंकर जी भी जिनके चरण चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, वे भगवान ही सेव्य हैं। जिनकी ब्रह्मादि देवता भी सेवा करते हैं, वे भगवान ही शरण्य हैं। जिनकी ब्रह्मादि देवता भी शरण ग्रहण करते हैं, वे भगवान ही भजनी हैं। जिनका भजन ब्रह्मादि देवता भी करते हैं। और यदि श्री राम कृष्ण नारायण का भजन नहीं करोगे, भगवान का भजन नहीं करोगे, तो हम तुमसे पूछते हैं के भगवान के अतिरिक्त और भी कोई भजन के योग्य है क्या। भजन का अर्थ है सेवन, और कोई सेवन के योग्य, भजन के योग्य नहीं है। हरी तजी और भजिए काही, हरी प्यारा पद है। हरी सजी और भजिए काही, हरी सजी और भजिए काही। नाहिने कुराम सो ममता पर जाए। सजी और भजी ये कनक कसी को बिरंची को जन करम मन अरुपात पर जो सुखवत विधि न पर जो काल के भर जात काल के भर जात हरि करत राम विरोध सो सपने हूँ नहस जो ईश करत राम विरोध सो सपने सपने हुना हत जो सपने हुना हत जो Thank you. कहा कहूं और देवन की कहा स्वार्थ ही कहूं काहू ना राख लियो को कहूं काहू ना राख लियो को शरण गए सभी ते संपति ओ देवत देत संपति लोक हू यहरी दास तुलसी दीन पर एक दास तुलसी दीन पर एक राम ही की प्री छोड़कर दूसरे किसी का भजन मत करो। संत मलुकदास जी ने 12 खड़ी में केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे, केवल भगवान का भजन। ये 12 खड़ी मलुकदास जी की 6 वर्ष की आयु की रचना है। 5 वर्ष पूर्ण हुए, 6ठे वर्ष में मलुकदास जी का प्रवेश हुआ तो उनको पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा गया। गुरुजी ने पाठी पूजन के बाद अक्षरारंभ कराया तो कहा इन अक्षरों को का अभ्यास करो, का खा गा घा गा चा चा जा जा या टा टा डा डा ना इत्यादि बारह खड़ी अभ्यास करो। सब बच्चे अपने अपने अभ्यास में लगे थे अक्षर बनाने में। गुरुजी ने आकर पूछा मलुकदास जी से कि तुम्हारा क्या अभ्यास? बोले गुरुजी अभ्यास हो गया, दिखाओ पाठी। तो एक एक अक्षर के ऊपर एक एक छंद लिख दिया था उन्होंने। जिस दिन विद्यालय में प्रवेश हुआ उसी दिन तो उनके पढ़ाने वाले शिक्षक गुरुजी ने उनको साष्टांग प्रणाम किया और उनके पिता को बुलाकर कहा कि सिद्ध औलिया जो होते हैं ना वो पढ़े पढ़ाए आते हैं, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी छठे वर्ष में प्रवेश हुआ है इस बालक का ऐसा ज्ञान। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि ज्ञान गुदरी, अध्यात्म राम रक्षा, ध्यान मंजरी और मलुकदास जी की बारह खड़ी, ये आज से लगभग 100 साल पुराने वैराग्य में प्रायः प्रत्येक साधु को कंठस्थ रहते थे। मलुकदास जी की बारह खड़ी साधुओं में बड़ी प्रसिद्ध थी, अब धीरे धीरे लोग भूल गए। उसमें भी हरि तज और भजिए काही, इस भाव का बड़ा सुंदर वर्णन है। क्या कहें, एकाध बोल देते हैं। स्वर बनाने स्वर केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। सबसे पहले काक्षर के ऊपर कक्का कृष्ण मुरारी सकल झट व्यापे जोई, सत्ता कृष्ण मुरारी सकल झट व्यापे जोई, करे करावे आप और दूजा नहीं कोई, करे करावे आप और दूजा नहीं कोई, काटे संकट सास के करुणामय भगवान, काटे संकट दास के करुणामय भगवान, काम क्रोध मद लोभ में बूढ़े सो अभिमान, काम क्रोध मद लोभ में बूढ़े सो केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे के बाद खा खखा खोल हृदय की आँख, देख मन माही विचारी, देख मन माही विचारी, मन माही विचार। खोल हृदय की आँख देख मन माही विचार। खोल हृदय की आँख देख मन माही विचार। छोटा है संसार खड़ा पुरुष बनवारी। छोटा है संसार खड़ा पुरुष बनवारी। देख आपने हृदय में बोलत है घटकों। देख आपने हृदय में बोलत है घटकों। छोटी दुर्मति छाड़ कर रहो ध्यान धरी मौन। छोटी दुर्मति छाड़ कर रहो ध्यान धरी मौन। केवल राम भजो रे भाई। केवल राम भजो रे भाई। केवल राम भजो रे भाई। केवल राम राम भजो रे भाई। केवल राम भजो रे भाई। केवल राम भजो रे भाई। काथा गा गगा गुरु दीक्षा दई अमृत ज्ञान सिलाई। गगा गुरु दीक्षा दई अमृत ज्ञान सिलाई। गहरे सागर ढूंढ दीप जिया ले आई। गहरे सागर ढूंढ दीप जिया ले आई। ज्ञान की चिनगी गुरु दई सिख दई सुलगाई। ज्ञान की चिनगी गुरु दई गाई। कितनों बरसे गगन जल तब हूँ ना बुताई। कितनों बरसे जल लगन तब हूँ ना बुताई। केवल राम भजो रे भाई। केवल राम भजो रे भाई। केवल राम भजो संतों की कीमत केवल राम भजो रे भाई। हरि तजी और भजिए काल। राम जी को छोड़कर श्री राम कृष्ण नारायण को छोड़कर और किसका भजन किया जाए। इनको छोड़कर और भजे तो किसको भजे। क्यों? क्योंकि नाहिने को राम सो ममता प्रणत पर जाए। श्री राम जी के जैसा दूसरा कोई नहीं है जिसकी शरणागत पर ऐसी ममता हो। श्री ठाकुर जी की जैसी शरणागतों पर ममता है ऐसी ममता और किसी की नहीं। ममता का एक विशेष गुण कहें या दोष कहें, क्या कहें आप ही बताओ। ममता का दोष कहें कि गुण कहें। चलो पहले ममता का दोष कह देते। ये ममता क्या है गोस्वामी जी के शब्दों में, ममता तरुण समी अंधियारी, ममता तरुण समी ममता तरुण समी अंधियारी, ममता तरुण समी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, तब लगी बसत जीव मन माही, तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रविनाय, तब ममता तरुण समी अंधियारी। तरुण माने एकदम जवान, बड़ी निविड़ रात की है ममता की, घोर अंधेरी रात है ममता की। इस अंधेरी ममता रूपी रात्रि में राग द्वेष उल्लू बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। ममता रूपी अंधेरी रात्रि में प्रबल रहते हैं राग द्वेष, और ये राग द्वेष रूपी उल्लू, ये ममता रूपी रात्रि जीव के हृदय में तब तक बस ही, रसोई में सब ब्राह्मण रसोई बना रहे हैं, फिर भी जिस पवित्रता से आप लोग वेद का स्वाध्याय करते हुए प्रसाद पा रहे हैं, वो पवित्रता वहाँ विद्यालय में ही संभव है, इसलिए आप लोगों को भोजन की व्यवस्था वहीं। रसोइयों को बहुत सावधानी पूर्वक इतनी पवित्रता से इन बालकों को रखा जा रहा है, तो जल का बहुत विचार करना चाहिए, कौन जल दे रहा है, हमें पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। बोतल का पानी तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, इसलिए सर्वोत्तम तो हो कि सबको एक एक डिब्बा रहे, उसमें एक एक गिलसिया रखी रहे, जब इच्छा हो तो जल पिए। अब बटुक ब्रह्मचारी को लवशंका जाने की इच्छा होगी तो उसे जल लेकर लवशंका जाना है, फिर कुल्ला करना, फिर आचमन करना है, तब उसके बाद वो आगे बढ़ेगा, तो साथ में जलपात्र नहीं होगा तो कैसे अपने शौचाचार की रक्षा करेगा। इसलिए कमंडलुना क्षात्र, अब वो पानी हम दे देंगे तो तुम्हारा धर्म बिगड़ जाएगा। हाँ क्यों? बोले अन्न का इस काल में अभाव है, उसके बिना हमारे प्राण जा रहे हैं, पर जल का अभाव नहीं है, जल सरोवर में है, नदी में है, तो जिस वस्तु का अभाव नहीं है, जो थोड़े से उद्यम से भी प्राप्त हो सकती है जो वस्तु, उस वस्तु के संबंध में स्वेच्छाचार की अनुमति शास्त्र की नहीं है। तो मेरे प्राण जा रहे हैं तो अन्न में अन्नगत प्राणाः, प्राण अन्नगत है, इसलिए प्राण की रक्षा की जा रही है, प्राण का पोषण अन्न के द्वारा किया जा रहा है, पर जल हम नहीं लेंगे क्योंकि जल में विचार रखना अनिवार्य है। ये सब कलयुग की व्यवस्था है, पहले लोग पानी का विचार करते थे, पानी का विचार एकदम सर्वनाश करने के लिए बिसलरी चला दी। अब पानी का विचार ही खत्म हो गया, बोतल का पानी पीते हैं। जल का विचार समाप्त है। कठिन है लेकिन संभव है। जहां तक हो सके हम कष्ट सहकर भी अपने धर्म, अपने सदाचार, अपने शौचाचार की सुरक्षा करें, ये बहुत जरूरी है। ये किस बात के ऊपर? हाँ, ये पानी पिलाते हुए देख करके याद आ गई बात। तो इनका तो ऐसा चरित्र निर्माण करना है। सदगुरुदेव श्री गणेश दास भक्तमाली वेद विद्यालय के बटुक ब्रह्मचारियों का ऐसा चरित्र निर्माण करना है कि ये अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के वैदिक सनातन धर्म की सदाचार के, स्वयं सदाचार के पालन के द्वारा, धर्माचरण के द्वारा ये सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। ऐसा हमारा मन का भाव है। हमारी आप सब बटुक ब्रह्मचारियों से एक ही प्रार्थना है, ये त्रिकाल संध्योपासन अपने जीवन में कभी छोड़ना नहीं, और सब छोड़ देना पर तीनों काल की संध्या कभी नहीं छोड़ना। गायत्री का जब कभी नहीं छोड़ना, इससे आपका ब्रह्मत्व सुरक्षित रहेगा। मनुष्य होना बहुत कठिन है, अब मनुष्य में भी किसी को ब्राह्मण कुल में जन्म मिल जाए, आहा क्या कहना, भगवान की अतिशय कृपा रही है। अपने जीवन में कम से कम एक गायत्री के पुरुषचरण का भाव भी जरूर रखना। अभी संभव न हो कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं तो कम से कम पांच पांच माला जपना ही शुरू कर दो। कम से कम इतने काल में इतना तो जप लो कि कम से कम 24 लाख का जप आप लोगों के द्वारा हो जाए। तो अपना शौचाचार नहीं छोड़ना, त्रिकाल संध्योपासन नहीं छोड़ना, फिर देखो आपका जीवन कितना दिव्य बनता है, कितना मूल्यवान आपका जीवन बनता है। आप स्वयं के लिए भी उपयोगी हो जाओगे और सारे राष्ट्र और समाज के लिए आप अत्यंत उपयोगी हो जाओगे, श्री ठाकुर जी के लिए भी उपयोगी हो जाओगे। अब हमें याद दिलाओ कि हम क्या कह रहे थे, हमारा दिमाग उधर उधर चला गया। हाँ, ममता के ऊपर कह रहे थे। अहमता ममता यही मलिनता का मूल है। अंतःकरण की मलिनता का मूल कारण है अहमता और ममता, और उस ममता की निवृत्ति तब तक नहीं होती है जब तक प्रभु प्रताप रवि का उदय नहीं होता है। प्रभु भगवान के प्रताप रूपी सूर्य का हमारे अंतःकरण में जब तक उदय नहीं होगा, तब तक ममता रूपी रात्रि समाप्त होने वाली नहीं है। और जब तक ममता रूपी रात्रि नहीं मिटेगी, तब तक राग द्वेष उल्लू भी पनपते फूलते फूलते रहेंगे, तब तक उनसे भी छुट्टी मिलने वाली नहीं है। भैया जी, इससे हर साधक को यह पक्का कर लेना चाहिए, यदि उसके जीवन में राग द्वेष हैं, तो पक्का कर लो, निश्चित कर लो कि हमारी ममता रूपी रात्रि अभी मिटी नहीं है, अभी प्रभु प्रताप रूपी रवि का हमारे भीतर उदय नहीं हुआ है। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, तब लगी बसत जी माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाहि, प्रभु प्रताप रवि नाहि। अब ममता ममता की निवृत्ति का साधन क्या है? ममता की निवृत्ति का साधन है, जैसे विष की दवा विष है, ऐसे ही ममता को मिटाने का साधन ममता है। विषस्य विषम औषधम, कांटे से कांटा निकाला जाता है, ऐसी ममता से ममता चली जाएगी। वो ममता क्या है? क्या है वो ममता? तुलसी तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भय भव पार। तुलसी ममता राम सो, भगवान से ममता। महाराज जी, भगवान में ममता होगी तो संसार में समता अपने आप आ जाएगी। तुलसी ममता राम को समता सब संसार, और जब समता आ जाएगी तो राग न रोष न दोष दुख, और ऐसी अवस्था जब जीवन में हो जाएगी तो दास भय भव पार। शरीर संसार में ममता हुई तो बंधन हो गया। इसी विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, जीव जब ते हरि ते दिल जान्यो, जीव जब ते हरि ते दिल जान्यो, जब ते देह गे जान्यो, जब से देह गे जान्यो। ये जीव भगवान से विमुख हुआ ही तब से है, दूर हुआ ही तब से है, जब से इसने शरीर को मैं और संसार को मेरा कहना शुरू कर दिया। जब से देह और गेह में ममत्व इसका हो गया, ममता हो गई, तभी से भगवान से विमुख हुआ है। ममता कहते किसको है? किसको कहते ममता? मम शब्द से भाव अर्थ में तल प्रत्यय होता है, और तल प्रत्यांत जो होता है वो स्त्री लिंग माना जाता, तलंतम स्त्रियाम, और स्त्रीलिंग होकर के इसमें अजाद्यतस टाप से टाप हो जाएगा तो बन जाएगा ममता। इसका अर्थ है तस्य भावस्व तलव, भाव अर्थ में स्वतल प्रत्यय होते हैं तो ममता बनता है। यह मेरा है, यह मेरा है, इस प्रकार का भाव, इसी का नाम है ममता। तो तल प्रत्यय हो जाएगा तो बन जाएगा ममता, उत्वा प्रत्यय हो जाएगा तो तस्य भावस्व तलव, तो ममत्व हो जाएगा। यही है ना ममता। ये मेरा है, शरीर मेरा है, परिवार मेरा है, घर मेरा है, संसार मेरा है, इसी का नाम है ममता। और संसार की सबसे झूठी बात यही है कि मेरा है, और झूठी बात को लोग सच्ची मान से चले आ रहे, कितने दुख की बात है। न शरीर मेरा, न परिवार मेरा, न संसार मेरा, न धन मेरा, न स्त्री मेरी, न पुत्र मेरा, कुछ मेरा नहीं है। अरे ये तो सब दूर की बातें हैं, हमारा एक रोया भी मेरा नहीं है, एक बाल के मालिक हम नहीं है। एक रोया भी हमारा अपना होता, उस पर हमारा अधिकार होता, शासन होता, तो हम कह देते खबरदार, पकना मत, झड़ना मत, एक बाल के मालिक तुम नहीं हो। बहुत से लोगों के सब बाल उड़ जाते हैं, मजबूरी है उड़ गए बाल, नकली बाल भी लोग लगवा लेते हैं यहाँ, लेकिन नकली तो नकली ही रहेगा, वो ठीक नहीं है। एक बाल के मालिक नहीं हो, एक बाल तुम्हारे कहने में नहीं है, मेरा मेरा कहते हैं। अरे बोले आपके कहने से क्या हुआ, ये मकान हमारा है, इस मकान के सब कागजात दस्तावेज सब हमारे नाम से हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। आपके पहले आपके पिताजी के नाम से थे? बोले हाँ थे। कहाँ गए पिताजी? बोले वो तो स्वर्गवासी हो गए। जब उनकी थी ये जगह तो वो लेके नहीं गए साथ में? उनके नाम से भी पक्की लिखा पड़ी थी कि नहीं? कहाँ गई वो लिखा पड़ी? धरी की धरी रह गई। कहाँ चली गई? कुछ भी अपना नहीं। अपना वही है जो कभी हमारा साथ न छोड़े, वो अपना, और जो कभी हमारे साथ न रहे वो पराया। जगत में कोई नहीं अपना, कोई अपना नहीं। हम कर्मवश पशु पक्षी कीट पतंग भूत प्रेत न जाने क्या क्या बने होंगे, लेकिन करुणामय प्रभु श्री राम ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। नरक में भी पड़े थे तो साथ में थे, आज भी साथ में हैं, आगे भी साथ में रहेंगे। पर ऐसे भगवान से ममता नहीं होती है। भगवान में ममता का संबंध स्थापित न हो सके तो कोई चिंता नहीं करना। भगवान में जिनकी ममता है, ऐसे संत सदगुरु में ममता कर लो तो तुम्हारी ममता भगवान में हो जाएगी। माता रामो माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा राम सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो अपनो मन हरी सो जोरियो हरी सो जोरी सवन सो तोरियो सब ही प्रहर तुम्हारी आशा मन क्रम बचन कहत रे दासा। भगवान में ममता संतों में ममता है। शरीर संसार की ममता पतन का ये ममता का दोष है। अब ममता का गुण यही ममता हरि गुरु संत के प्रति हो जाए, सत्संग में ममता हो जाए, भजन में ममता हो जाए, साधन में ममता हो जाए, काम बन जाए। भैया जी, जीव की ममता भगवान में हो गई तो काम बन गया, और जीव की ममता शरीर संसार में हो गई तो काम बिगड़ गया। हमारी जिसके प्रति ममता होती उसका भी विनाश हो जाता है, अपना तो विनाश सही है। हम जिसके प्रति ममता करते हैं उसका भी भला नहीं, उसका भी बुराई होता है। पर संत सद्गुरु और भगवान जिस जीव पर ममता करते हैं उसका सर्वविध कल्याण ही होता है। भगवान ममता किस पर करते हैं? बोले ममता प्रणत पर जाही, शरणागत पर ममता करते हैं भगवान। जो भगवान के शरणागत होता है उस पर भगवान विशेष ममता करते हैं। अब ममता का गुण बता रहे हैं विशेष विशेष गुण। वो देखो जिसके प्रति ममता होगी ना उसके दोष नहीं दिखेंगे। एक विशेष गुण है ममता में। आपकी यदि हमारे ऊपर ममता होगी ना तो हम लाख बुराई हों, आप कहेंगे महाराज बहुत अच्छे हैं। और ममता नहीं होगी तो लाख अच्छे हों तो आपको दोष दिखेंगे। जिसके प्रति ममता होती है महाराज जी उसके दोष दिखते नहीं। ठाकुर जी को शरणागतों के दोष इसीलिए नहीं दिखते, उन पर ममता है उनकी, दोष ही नहीं दिखते। ममता प्रणत पर जाए, जिनकी प्रणतों पर ममता है। देखो राजर्षि भरत जी, ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी, उन भरत जी की ममता एक मृग शावक में हो गई, हिरण में हो गई। अब मृग एक संसार की वस्तु है कि नहीं, प्रकृति की वस्तु है। मृग पर ममता हो गई उससे उनका अकल्याण हुआ। क्या कल्याण हुआ? उनको दूसरे जन्म में मृग होना पड़ा, मृग शरीर में चले गए वो। लेकिन भगवान की ममता तो राजर्षि भरत जी पर है नहीं, तो ममता होने के कारण भरत जी का अकल्याण नहीं हुआ। मृग हो जाने के बाद भी उनका भजन नहीं छूटा, वहां भी भजन करते रहे और गंडकी जल में प्रवेश करके भगवत शालिग्राम भगवान का चरणामृत पीते हुए अपना देह का विसर्जन किया और तीसरा जन्म उनका जड़ भरत जी के रूप में हो गया। तो ममता के बाद ही पतन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राम जी की ममता प्रणत पर बनी हुई है। ध्यान में आई बात, बड़ी बारीक बात। और उन्होंने ममता की मृग पर, तो उसका लाभ क्या हुआ? वो मृग योनि में पड़ा हुआ जीव दूसरे जन्म में सिंधु सौवीर देश का राजा बन गया, मनुष्य बन गया, कल्याण का अवसर मिला। और नराणाम से नराधिपा उसमें भी राजा बना। और राजा होने के बाद भी उसके मन में तत्व ज्ञान प्राप्ति करने की इच्छा उत्पन्न हुई, माने मुमुक्षा जगी उसके भीतर। मैं महापुरुष का आश्रय लूं, मैं संसार चक्र से छूटूं, ये इच्छा उत्पन्न होना ये बहुत कठिन काम है। दुर्लभम त्रयमेवे तत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशया। ये क्यों हुआ? क्योंकि भरत जी ने ममता की थी उस जीव पर, संत जिस प्राणी पर ममता कर लें वो पशु पक्षी भी उसका भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए राम जी हमारे प्रति ममता करें तो हमारा काम बन जाएगा, संत सदगुरु की ममता हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। दोनों चीजें हैं ना ममता में, अच्छाई भी है बुराई भी। इसलिए भैया शरीर संसार में ममता नहीं करना, हरि गुरु संतों में ही ममता करना, बस काम बन जाएगा। इनकी ममता हमारे ऊपर हो जाएगी तो हमारा काम बन जाएगा। हरि तजी और भजिए काहि, नाही ने को राम सो ममता प्रणत पर जाई। राम जी के जैसा कोई दूसरा नहीं है जिसकी प्रणत माने शरणागत के प्रति ऐसी ममता हो। अब एक विचित्र बात कह रहे हैं गोस्वामी जी, बोले और किसी की ममता नहीं, बोले नहीं ममता होती तो बचाने आते कि नहीं आते। भगवान ने, बहुत ध्यान से सुने, भगवान की शरण जिस जिस भाग्यशाली जीव ने प्राप्त की, भगवान की उस जीव पर ममता हुई, और जिस पर भगवान की ममता हो गई उसका बाल बांका हुआ हो इतिहास में बताओ। मीरा जी का चरित्र इसका प्रमाण है। परिस्थिति देखिए, सास ससुर भी नहीं है, पति भोजराज भी दिवंगत हो गए, देवर विक्रम राणा विक्रम गद्दी पर है, और उसके चित्त में मीरा के प्रति प्रबल द्वेष। पर महाराज मेड़ता महाराज पराजित हुआ और मीरा, हाँ क्या, नाभाजी कहते हैं भक्ति निशान बजाय के काहू ते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरिधर भजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरिधर भजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरिधर भजी। इसलिए मीरा जी कहीं भी नतमस्तक नहीं है। भगवान के शरणागत का कहीं भी बाल बांका नहीं होता। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वाह, एक अकेली असहाय अबला हो, कोई भी पक्षधर न हो और राज सत्ता का प्रबल विरोध हो, हैं? फिर भी बाल बांका न हो, यह केवल और केवल भगवत शरणागति से ही संभव है और कोई साधन नहीं। मीरा जी कह रही हैं, सी सौ द्यो रूठ्यो तो मारो काई करी ले सी तो जो रूठे तो मारो काई करी ले तो मारो काई कर लेती रूठे तो मारो काई कर लेती। शिशोदिया राणा विक्रम रूठ जाएगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। रूठे तो मारो काई कर ले सी रूठे तो मारो काई कर ले सी। मैं तो गुण गोविंद रागा परवाह नहीं बोले बिल्कुल नहीं क्यों। राणो जी रोटियो बारो देश रखासी राणा जी रोटियो बारो देश रखासी। मैं चली जाऊंगी संभालो अपना राजपाट। हरी रूठ्या की थे जा स्या हो माई हरी रूठ्या की थे जा स्या हो माई। राणा जी रूठे तो मारो काई कर ले बल आ जाता है शरणागत में। कान न माना लोक ला प्राण निशान भुला क्या हो माई हानिर भय निशान भुला क्या हो माई राणा जी उठे तो मारो कहीं कर ले कहाँ जाओगी, कहाँ रहोगी, क्या करोगी, क्या खाओगी, दर दर भटकना फिरेगा। मीरा जी ने कहा भटकते दर दर वे हैं जो गिरधर के दर पर नहीं जाते हैं, जो गिरधर के हो गए उनको दर दर भटकना नहीं पड़ता है। क्या करोगी तुम, राम नाम की ध्याज चला श्या राम जहाज राम की ध्याज चला श्या भव सागर कर जा श्या हो माई भव सागर तर बात हम कह रहे हैं। ये बल कैसे आया अवला में, मीरा शरण सांवल गिरीधर की मीरा शरण सांवल गिरीधर की मीरा शरण सांवल गिरी शरण सावल गिरधर की चरण कमल लपता श्याहो माई चरण कमल लपता तो मारो काई का गुण गाता हूँ माई भगवान की शरण ग्रहण नहीं की उनकी हालत देख लो, और जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण कर ली उनके सौभाग्य को देख लो। उदाहरण दे रहे हैं, भगवान को छोड़ करके हिरण्यकशिपु ने भगवान को नहीं भजा, किसको भजा? ब्रह्मा जी को भजा। ब्रह्मा जी को भजा, भगवान का भजन नहीं किया, ब्रह्मा जी को भजा। कैसे भजा? बोले कनक कशिपु बिरंची को जन, बिरंची को जन, जन माने भक्त, ब्रह्मा जी का भगत बन गया, ब्रह्मा जी की शरण में चला गया। कैसे गया शरण में? बोले कर्म मन अरु बात, मन से वाणी से और कर्म से, तीनों से शरण में चला गया। मन वाणी क्रिया से ब्रह्मा जी की शरण में चला गया। ब्रह्मा जी कोई सामान्य नहीं है, साक्षात परमेश्वरी हैं, सारी सृष्टि की रचना करते हैं ब्रह्मा जी। और महाराज जी हम लोग क्या भजन करेंगे, हमसे तो एक माला भी ठीक से नहीं होती है। महाराज इस हिरण्यकशिपु ने अपने दोनों पैर के अंगूठे के अग्र भाग पर खड़े होकर के, खड़े होकर दिखाओ, किसी भी हिम्मत हो तो पांच दस मिनट भी खड़े होकर दिखाओ, पैर के अंगूठे के अग्र भाग पर ऐसे खड़ा, दो मिनट चार मिनट पांच मिनट नहीं, दस हजार वर्ष तक। कितने वर्ष तक? पैर के अंगूठे के नोक पर खड़ा होकर दस हजार वर्ष तक, न अन्न न जल, केवल वायु का आहार करता हूं। हड्डी का ढांचा मात्र रह गया, दीमक चढ़ गई, बांस खड़े हो गए जहां वो तपस्या कर रहा था, पता ही नहीं चला कि ये है कि जिंदा है कि मर गया। देवताओं ने तो समझा मर गया, इसकी नगरी पर अधिकार कर लिया, कयाधु का इंद्र ने हरण कर लिया, कथा भागवत जी में प्रसिद्ध है। और जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने कहा तपः सिद्धो सि काश्यप, हे कश्यप नंदन तुम तपस्या से सिद्ध हो चुके हो, आज तक बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हुए पर इतनी कठोर तपस्या किसी ने नहीं की, मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहिए तुमको मांग लो। बोले मैं मरू ही नहीं। ब्रह्मा जी बोले वाह, देखो हम सृष्टि बनाते तो जरूर हैं, लेकिन हमारी बनाई भई सृष्टि बिगड़ जाती है, नष्ट हो जाती है, अब समय आने पर हमारा लोक भी नष्ट हो जाता है, हम स्वयं नष्ट हो जाते हैं, इसलिए अच्छा और इसको छोड़ के कुछ मांग लो। बोले न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर के भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न देवता से मरूं, न दैत्य से मरूं, न दानव से मरूं, न राक्षस से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न पक्षी से मरूं, न जलचर से मरूं, न थलचर से मरूं, न नवचर से मरूं, बारह महीनों में किसी महीने में न मरूं, ले सर न घर के भीतर मरूं, न घर के बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, संपूर्ण सिद्धों की शक्ति मुझ में आ जाए, संपूर्ण योगियों की योग सिद्धि मेरे पास आ जाए, लोकपाल दिक्पालों का ऐश्वर्य मुझे प्राप्त हो जाए, मेरा युद्ध में कोई मुकाबला न कर सके। ब्रह्मा जी भी इतने प्रसन्न थे उस पर कि सोचा ही नहीं, एव मस्तु बस कहते चले गए। बोले और कुछ? उसने बहुत जोर से ठहाका लगा के हंसा, बोला महाराज अब तो ले लिया हमने जो कुछ हमें चाहिए था, अब जाओ मौज करो। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके बड़ा भारी ऐश्वर्य प्राप्त किया हिरण्यकश्यपु। महाराज जी आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमारी बात पर विश्वास मत करना, भगवान की बात पर भरोसा करोगे कि नहीं? वामन भगवान कह रहे हैं बलि से कि तुम्हारे पुरखा जो हिरण्यकश्यपु महाराज थे वो इतने प्रचंड वीर थे कि जैसे मौत किसी का पीछा नहीं छोड़ती है ऐसी उसने विष्णु भगवान का पीछा नहीं छोड़ा। भगवान बिचारे भागते भागते परेशान हो गए, कहां जाएं। अब देखो भगवान की चतुराई, भगवान क्या बोल रहे हैं। बोले वैकुंठ गया, रमा वैकुंठ तक चला गया था महाराज वो हिरण्यकश्यपु, वहां वैकुंठ सूना पाया। भगवान ने सोचा ये तो ऐसे हमारे पीछे पड़ा जैसे मौत पीछे पड़ जाती है, क्या करें। तो बोले भगवान उसके भीतर प्रविष्ट हो गए, उसके भीतर ही बैठे थे। अब भगवान तो सबके भीतर बैठे कि नहीं, तो हिरण्यकश्यपु के भीतर भी बैठे हैं। तो वामन भगवान बोल रहे हैं कि हिरण्यकश्यपु दसों दिशाओं में भगवान को खोजता था पर कभी अपने हृदय में नहीं खोजता था, इसलिए उसको विष्णु मिल नहीं पाए। और विष्णु भगवान भी सोचते थे भाई मैंने हिरण्याक्ष को मारा तो जरूर, पर बड़ा भारी बलवान था, हमने बारह रूप लेके मार तो दिया, पर हमें ही पता है कितनी ताकत थी उसमें, हमने उसे लोहा लिया उसके पराक्रम। ये भगवान वामन कह रहे हैं कि हिरण्याक्ष के पराक्रम का जब स्मरण करते हैं भगवान यज्ञवारा तो उसे विजयी अपने को पराजित मानते हैं, ऐसे खानदान के हो तुम, ये भगवान बोल रहे हैं। विलक्षण प्रभाव था महाराज जी, नारद जी को सम्मानते राक्षस असुर, पर नारद जी भी इससे घबराते। एक बार नारद जी इसके सामने पड़ गए, हे बाबा जी क्या नाम है तुम्हारा? नारद जी ने कहा नारायण नारायण नारायण, लोग मुझे नारद कहते हैं। अच्छा नारद तुम ही हो? हाँ महाराज। क्या है आप? बोले इसको वीणा कहते हैं। क्या करते हो? तो नारद जी बोले प्रभो आपका ही गुणगान करता हूँ। अच्छा हमारा गुण गाते हो? कहाँ? तीनों लोकों में घूम घूम, जाओ हमारा प्रचार करो जाओ। नारद जी नारायण नारायण कहके तुरंत आकाश में चले गए। आकाश के देवताओं ने सिद्धों ने कहा नारद जी आप तो महात्मा हैं, आपको तो कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए। हैं? इसने कहा क्या करते हो? तो आपने कहा गुण गाते। किसका गुण गाते? तो कह दिया आपका गुण गाते हैं। नारद जी बोले इससे ये न कहते तो और क्या कहते? हमने झूठ थोड़ी बोला। क्यों? क्योंकि जब हम प्रहलाद चरित्र गाएंगे, नृसिंह भगवान की लीला का अवतार चरित्र गाएंगे तो उनके चरित्र गाने में इसका चरित्र गान तो अपने आप आ जाएगा, तो इसी का तो गुणगान करते हैं। हम क्या करते हैं? भगवान का गुण गाएंगे, राम जी का गुण गाएंगे तो रावण का भी कुछ न कुछ तो गुण गाना ही पड़ेगा। प्रहलाद जी का चरित्र गाएंगे, नृसिंह चरित्र गाएंगे तो हिरण्यकश्यपु का चरित्र गाना ही पड़ेगा। ऐसा था महाराज। शुक्राचार्य जी दैत्य गुरु हैं, लेकिन शुक्राचार्य जी इसके शासन काल में उपस्थित नहीं रहे। ये गद्दी पर बैठा तो शुक्राचार्य जी बोले राजन आपकी अनुमति हो तो मैं जाना चाहता हूँ। कहाँ? किस लिए? तपस्या करने। किसकी तपस्या करोगे? मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ, तुम्हें कुछ वरदान चाहिए हो तो हमसे ले लो, क्या करोगे तपस्या करके? अब बेचारे शुक्राचार्य जी क्या कहें, कुछ नहीं बोल सकते इसके सामने, इतना प्रभावशाली था। तो शुक्राचार्य जी ने कहा राजन तब से ही आपने ये सब प्राप्त किया है, अपरिमित शक्ति प्राप्त की है, तो अब आपको तो बहुत व्यस्तता है, राजकाज में फुर्सत है नहीं, तो आपके बदले हम तपस्या करेंगे, आपके कल्याण के लिए तपस्या करेंगे। इतना सुनते ही प्रसन्न हुआ हिरण्यकश्यप, वाह गुरुओं को ऐसे ही चाहिए, चेलों के बदले माला फेर लें, भजन कर लें, बस चेलों को भजन साधन से छुट्टी मिल जाए, बहुत अच्छी बात, करो हमारे लिए तपस्या कर रहे तो जाओ। पर एक बात बताओ, हमारे विद्यालय का क्या होगा, दैत्य विश्वविद्यालय का क्या होगा, इसका कुलपति कौन बनेगा? बोले हमारे दो लड़के हैं, एक का नाम है शंड, दूसरे का नाम है अमरक, एक को कुलपति बना देना, एक को उपकुलपति बना देना, शंडा अमरक दोनों को विद्यालय सौंप दो। चले गए वहां। ऐसा हिरण्यकशिपु, और उस हिरण्यकशिपु ने परम भक्त प्रहलाद जी से बैर किया, वो प्रहलाद जी को सताने लग गया। प्रहलाद जी का अपराध क्या था? कोई अपराध था प्रहलाद जी का? कोई अपराध नहीं था। प्रहलाद जी जब पहली बार विद्यालय से पढ़ के आए, संडामर्क लेके आए, हिरण्यकश्यप को प्रणाम किया, गोद में बिठा लिया, क्या पूछा हिरण्यकश्यप ने? पप्रच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते मन्यसे साधु यद् भवान। बेटा तुम जिसे बहुत उत्तम समझते हो, साधु समझते हो, वह बात कहो, वह कहो, जो सबसे अच्छी बात समझते हो वो कहो। तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रहलाद उवाच, क्या कहा? तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां, तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां, सदा समुद्विग्न धिया मत्सद्गृहात्, सदा समुद्विग्न धिया मत्सद्गृहात्, हित्वात्मपातं ग्रहमन्दपूरम्, स्वात्मपातं ग्रहमन्दकूपं, वनङ्गतो यद्धरिमात्रये, वनङ्गतो यद्धरिमात्रये। पिताजी हम तो यही उत्तम मानते हैं कि इस गृहस्थाश्रम अंधेरा कुआं है, इससे निकल के जंगल में चला जाए और प्रेम से भगवान का भजन करे, हरि का भजन करे, बस यही मैं उत्तम मानता हूँ। हिरण्यकश्यपु ने कहा, ए दुष्ट ब्राह्मणों, ऐसी बोलता है महाराज? वो सम्मान पूर्वक नहीं बोलता है, ब्रह्म बंधो माने नीच ब्राह्मण, दुष्टो मेरे बालक की बुद्धि को तुमने बिगाड़ दिया, विष्णु के पक्षपाती दैत्य तुम्हारे, विष्णु के पक्षपाती ब्राह्मण ऋषि मुनि महात्मा तुम्हारे विद्यालय में जरूर आते हैं, इस छोटे से बच्चे को क्या पता कि जंगल में जाके भजन करना चाहिए? अब तुम्हारी पोल पट्टी खुल गई है, ले जाओ, ठीक करो उसका दिमाग। आए तो बिचारे इस आशा से कि हमको विशेष पुरस्कार मिलेगा, बिचारों को फटकार मिली। प्रहलाद जी को लेके गए, बोले बेटा प्रहलाद, संडामर्क ने पूछा, बेटा प्रहलाद हमने तो तुमको पढ़ाया नहीं और दूसरे कहीं से तुमने पढ़ा नहीं, फिर ये तुम्हारी बुद्धि कैसे बिगड़ गई, क्या बोल रहे हो? प्रहलाद जी बोले, गुरुजी जैसे चुंबक के पास लोहा स्वाभाविक रूप से खिंचा चला जाता है, यथा भ्राम्यत्ययो ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष सन्निधौ तथा में विद्यते चेतः चक्रपाणेर यदृच्छया, जैसे लोहा चुंबक के पास अपने आप खिंचा चला जाता है, ऐसे श्री नारायण तो चुंबक हैं, मैं लोहा हूँ, मेरा चित्त सहज उन्हीं की ओर खींचा चला जाता है, मैं क्या करूं। संडामर्क बोले, रे बड़ा दुष्ट बालक है, कहां तो दैत्यों का खानदान चंद्रमन के समान है, ये बबूल का पेड़ प्रहलाद कहां से पैदा हो गया, अब समझ में आया। विष्णु रूपी कुल्हड़ी को चंदन का बन काटने के लिए बेट की जरूरत थी, तो बबूल का पेड़ प्रहलाद ये विष्णु रूपी कुल्हड़ी का बेट बन के आया। आनीताम अरे बेत्रम, लाओ मेरा डंडा लाओ, मार मार के ठीक करेंगे उसको। प्रहलाद जी के ऊपर कोई असर नहीं। अब उन्होंने सोचा कुछ दिन बाद के अब तो भूल गया होगा पुराना पाठ, फिर ले गए प्रहलाद जी, फिर गए, फिर प्रणाम किया। अब की बार हिरण्यकश्यप ने फिर पूछा, बेटा प्रहलाद। हाँ पिताजी। पप्रच्छ कथ्यताम वत्स यद शिक्षत गुरु भगवान। बेटा तुम्हारे गुरुजी ने जो तुमको शिक्षा दी है वो सुनाओ। प्रहलाद जी विचार करने लगे, गुरु शब्द का अर्थ क्या है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं। ये संडामर्क तो ऐसे हैं कि कोई प्रकाश में खड़ा हो तो धक्का देके अंधेरे में धकेल देंगे, ऐसे हैं। ये प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाने वाले तो हैं, पर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले नहीं है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले सदगुरु तो श्री नारद जी हैं, और नारद जी ने तो नवदा भक्ति को ही सबसे ऊंची शिक्षा माना है, सबसे बड़ा उपदेश माना है। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्तिमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चिन्न विलक्षणा प्रीते भगवत यद्धा तन्मन्ये भीतमुत्तमम। ये भगवान की नवदा भक्ति ही सबसे ऊंची भक्ति की पाठशाला की क्लास है, ये 9 कक्षाएं पास कर लेना यही सबसे श्रेष्ठ शिक्षा है। अब तो तिलमिला उठा हिरण्यकश्यप क्रोध में। हिरण्यकश्यप ने संडामर्क से कहा कि जो शत्रु प्रकट शत्रु हैं वो शत्रु नहीं है, उनसे भय नहीं है, पर जो बने तो भय हैं मित्र, और भीतर से काट करके उनसे ज्यादा भय है। तुम हमारे पुरोहित पुत्र होकर मेरी काट कर मेरे घर में ही आग लगाई है तुमने। वो भकुटी उसकी टेढ़ी हो गई, नेत्र लाल हो गए, होठ फड़कने लगे क्रोध के मारे। संडामर कैसे सुखा पड़े, वो प्रहलाद जी निर्भय खड़े, संडामर कैसे सुखा पड़े, शरणागत में भय नहीं होता। प्रहलाद जी को दया आ गई संडामर को कांपते हुए देखकर। हिरण्यकश्यप चिल्ला रहा था, हमारे बालक प्रहलाद की बुद्धि कैसे बिगड़ी। वो हाथ जोड़ के बोले, न मात प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्येश तवेन्द्र शत्रु नैसर्ग कीयम मतिरस्य राजन नियच मन्युम कददा ममानः। ना तो हमने पढ़ाया न किसी दूसरे ने पढ़ाया, इसकी तो नैसर्गिक स्वाभाविक बुद्धि ही ऐसी है। ये तो लगता पेट से ही पढ़ के आया। हिरण्यकश्यप ने कहा, कोई पेट से भी पढ़ के आता है। बोले, दूसरा कोई पढ़ के आवे ना आवे ये जरूर पढ़ के आया। झूठ बोलते हो, हमारी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हो, खबरदार। प्रहलाद जी ने सोचा, गुरुजी ने तो ठीक कह दिया पर पिताजी विश्वास नहीं कर रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी गुरुजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भगवान कृष्ण में बुद्धि न अपने आप लगती ही न लगाए जाने से लगती है। मति न कृष्ण करता सतो वा, मति न कृष्ण करता सतो वा, सुतो बदस्येश तवेन्द्र सत्रो, सुतो बदस्येश तवेन्द्र सत्रो। मति न कृष्णे परतः सतो वा, मिथो विपज्येत गृहव्रतानां, मिथो विपज्येत गृहव्रतानां, अदान्त गोभिः विशतां तमिश्रम्, पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानां, पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानां। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बुद्धि ना अपने आप लगती, अपने आप लगती हुई तो कथा कीर्तन में जाने की क्या आवश्यकता थी, और लगाए जाने से लगती तो पहले जो लगाने का ठेका ले रखे उनकी तो लग जाए। वक्ता लोगों ने ठेका ले रखा है भगवान में बुद्धि लगाने की, पर दूसरों की बुद्धि लगाने का ठेका तो ले लिए घूमते हैं, और स्वयं की बुद्धि मान बढ़ाई रुपया पैसा ईंटा पत्थर इसमें लगी रहती है, भगवान में बुद्धि नहीं लगती। कहने की ग्रह प्रता नाम, जो ग्रहासक्त विषयी जीव है उनकी बुद्धि ना अपने आप भगवान में लगती न लगाए जाने से लगती, क्योंकि उनकी अनियंत्रित इंद्रियां निरंतर उन्मुक्त भाव से भोग विषय का भोग करती हुई अंधेरे से अंधेरे में जा रही हैं, चबे हुए को चबा रहे हैं, उगले हुए को खा रहे हैं, उन मलिन जीवों की बुद्धि कहां से कृष्ण में लगेगी। अब प्रश्न है कि हम तो ऐसे ही पामर मलिन जीव हैं, हमारी बुद्धि कैसे लगे, तो प्रहलाद जी से पूछना चाहिए था हिरण्यकश्यप, पूछा नहीं उसने, पर दयालु संत बिना पूछे भी बता देते हैं। प्रहलाद जी ने क्या कहा, नैषामतिस्तावदुरुक्रमाङ्गम् कृषत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयतां पादरजोऽभिषेकम् निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्, निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्। ये अनर्थ में फंसाने वाली बुद्धि तब तक मलिन बनी रहती है जब तक ऐसा विषयी पामर ग्रहासक्त भोगी जीव भी जब तक किसी अकिंचन संत की चरणरज अपने सिर पर नहीं धारण कर लेता है। संत चरणरज मस्तक पर धारण करे तो विषयी से विषयी जीव की भी बुद्धि श्री कृष्ण में लग जाएगी। उत्तम पक्ष था कि हिरण्यकशिपु को अहंकार छोड़कर प्रहलाद जी की ही चरणरज सिर पर लगा लेता, लेकिन उठाकर प्रहलाद को पटक दिया फर्श पर और कहा मार डालो इसको। क्या नहीं किया गया, दिग्गजयी दिशाओं के हाथियों से कुचलवाया गया, दंड सूकैश्च सर्पों से डसवाया गया। आज नागपंचमी है, आज नागों की पूजा का दिन है, सारे ब्रह्मांड में नाग है महाराज जी, सारे ब्रह्मांड। इसलिए वेद में जो मंत्र है सर्पों का नागों का, तो नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के पृथ्वी मनु जे दिवि जेन्तरिक्षे जे दिवितेभ्य सर्पेभ्यो नमः। आकाश में भी नाग हैं, पाताल में तो शेष जी है ही हैं, नीचे नागलोक है ही है, भगवान के वैकुंठ में भी उरग अष्टकुल द्वारपाल सावधान हरिधाम तिथि स्थिति, आठ नाग भगवान के वैकुंठ में भी द्वारपाल बनकर के सेवा कर। आज नागों की पूजा कर रहे हैं, हिरण्यकश्यपु के अधिकार में भी नाग भी थे, नागों को बुलाया जिनकी विष ज्वाला से ब्रह्मांड भस्म हो जाए, कहा दस लो इस प्रहलाद को, पर प्रहलाद जी का बाल मां का नहीं हुआ। हालाहल विष पिलाया गया, कुछ नहीं हुआ प्रहलाद जी का। अभोजन ही काल कोठरी में बंद कर दिया, इसको अन्न जल देना बंद कर दो, मर जाएगा भूख पे भूखा प्यासा। प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। होलिका अग्नि में लेकर बैठ गई, होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। सारे मारने के प्रयास विफल हो गए। अब देखो यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हिरण्यकशिपु मनवाणी कर्म से विधाता ब्रह्मा जी का भक्त था और बिना किसी अपराध के हरि भक्ति परायण प्रहलाद के साथ द्वेष किया हिरण्यकशिपु ने, उसको मारने के विविध उपाय किए। और ये जानते हैं ब्रह्मा जी के भक्त के विरोध का परिणाम तो इसका विनाश ही है, क्योंकि जो अपराध भक्त कर करई राम रोष पावक सो जर, ये जलेगा मरेगा। तो यदि ब्रह्मा जी की अपने भक्त हिरण्यकशिपु पर ममता होती तो ब्रह्मा जी को समझाने आना चाहिए था, देखो बेटा हिरण्यकशिपु ये कोई तुम्हारा पुत्र बुरा काम नहीं कर रहा है, जिन भगवान का भजन में अहर्निश करता हूँ, जिन भगवान का मैं दास हूँ, शरणागत हूँ, चरण सेवक हूँ, उन्हीं भगवान की भक्ति तो तुम्हारा पुत्र प्रहलाद कर रहा है। अरे हिरण्यकशिपु तेरा कुल खानदान तर गया, तू धन्य हो गया, तू भक्त प्रहलाद से विरोध करना छोड़ दे। पर ब्रह्मा जी की ममता नहीं है, भजन तो किया उसने, वरदान भी दे दिए ब्रह्मा जी ने, पर ब्रह्मा जी की ममता नहीं है। ध्यान में आई बात, ये कहना चाहते हैं गोस्वामी जी, और किसी देवी देवता की शरण ग्रहण करोगे तो वो तुम्हें वरदान भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, शक्ति सामर्थ्य, पर ममता नहीं रखेंगे तुम्हारे ऊपर। पर तुमने कोई तपस्या कोई भजन नहीं की, केवल वाणी से कह दिया हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपका हूँ आपकी शरण में हूँ, केवल एक बार आपने कह दिया, इतने मात्र से श्री रघुनाथ जी की श्री ठाकुर जी की तुम्हारे ऊपर ममता हो जाएगी। ममता हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे। करूं सदा तिनके रखवारी, करूं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी, जिमी बालक ये हरि तजी और भजिए कनक कशिपु बिरिंचि को जन करम मन अरुबात, सुतहि दुखवत विधि न बरजो काल के घर जा। तुम्हें पता था कि मरने वाला है कुल खानदान के सहित हिरण्यकशिपु, लेकिन ब्रह्मा जी ने नहीं रोका, क्योंकि राम जी की तो शरणागतों पर ममता है, ब्रह्मा जी की अपने शरणागत पर ममता नहीं। ममता होती तो रोकते उसको, उसको उसका विनाश होने से उसको बचाते, पर बचाया नहीं। और सुन लीजिए, शंकर जी की शरण में रावण गया, भगवान शिव की शरण में रावण गया, कितना उच्च कोटि का भक्त है रावण, बहुत उच्च कोटि का भक्त है। महाराज जी हम आपको क्या कहें, हम रोज रावण का नाम लेते हैं, पार्थिव पूजन करते हैं तो रोज रावण का नाम लेते हैं। वो खड़ा रहता शंकर जी के प्रसाद के लालच में। पुराणों में लिखा है शंकर जी को नैवेद्य अर्पित करने के बाद चंडेश्वर को जब दिया जाता है तो कहा जाता है, बाण रावण चंडीश श्रृंगी भृंगी रिटा दया सदा शिवश्य नैवेद्यम सर्वे ग्रहणंतु शांभवा सर्वे ग्रहणंतु पार्षदा, ये कहा जाता है। उनमें सबसे पहले बाण रावण, बाणासुर का नाम, रावण का नाम, चंडी, श्रृंगी, भृंगी, रिट, ये सब ये भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। आज भी शिव के परिकर में रावण की पूजा होती है। हम करते हैं महाराज, हम देते हैं उसको प्रसाद रावण को। और महाराज जी भक्त भी बहुत उच्च कोटि का है। वो शिव तांडव में रावण क्या कह रहा है, कदा निलिंप निर्झरी निकुंज कोटरे बसन, कदा निलिंप निर्झरी निकुंज कोटरे विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिंब, विमुक्त लोल लोचनो ललाम भास लग्न शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम, शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग मड्डमन्निनादमड्डमर वयम चकार चंड तांडव तनोतु न शिव शिव। रावण कह रहे, भक्त ऐसी तो बोलते ना, रावण शिव तांडव में कह रहा है कि हे भगवान शिव, मेरे ऊपर ऐसी कृपा आप कब करेंगे, कदा निलिंप निर्झरी, अत्यंत घनघोर जंगल में जहाँ कोई झरना झर रहा हो, एकांत कुंज कुटीर में मैं रहूंगा, विमुक्त दुर्मति, सारी दुर्मति मेरी दूर हो जाएगी, कृतज्ञता के भाव से भरे हुए मेरे दोनों हाथ मेरे मस्तक पर जुड़ जाएंगे, मेरे नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रु धारा बहती होगी, कदा शिवेति मंत्र कदा शिवेति मुच्चरण, शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवामि, हम शिव शिव शिव शिव गाता हुआ रोऊंगा, इस प्रकार से मैं कब सुखी होऊंगा, ये रावण कह रहा है। महाराज कैसी भक्ति है उसकी, एक उंगली में कांटा चुभ जाए देखो कितनी पीड़ा होती है, उसने कितनी बार अपने सिर काट काट कर शिव जी को अर्पित कर दिए, बिना निष्ठा के कुछ भी संभव नहीं है। पर वही रावण जब राम जी से विरोध करने लगा तो शंकर जी को उसको बचाने आना चाहिए था कि नहीं, क्यों, वो तो मनवाणी क्रिया से शंकर जी की शरण में था, तो शंकर जी को उसकी रक्षा करनी चाहिए थी कि नहीं, ध्यान में आई बात, हिरण्यकशिपु की ममता विधाता ब्रह्मा में, ब्रह्मा जी की ममता उसमें नहीं है, शंकर जी के प्रति ममता रावण की है, रावण शंकर जी की ममता रावण के प्रति नहीं है, ममता होती तो शंकर जी को समझाने आना चाहिए था, देखो दशग्रीव रावण तुम राम जी से विरोध मत रखो, क्यों, मैं स्वयं राम जी का सेवक हूँ, तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग अराती, दिन रात राम राम जपता हूँ, तुम भी जपो। पर महाराज बोले मरे तो मरे, जाने दो इसको, जो हमारे प्रभु का विरोधी उसकी तो यही दशा होनी चाहिए। शंकर जी बचाने नहीं गए, लंका में आग लगी, सब तमाशा देख रहे थे देवता आकाश में, शंकर जी भी नंदीश्वर पर बैठ के पार्वती जी के, वो भी तमाशा देख रहे थे, देवताओं ने कहा आप क्यों खुश हो रहे हैं, बोले तो राम विरोधी का यही हाल होना चाहिए, देख के खुश हो रहा हूं, उनको बुरा अचानक बुरा नहीं लगा। और जिस रावण ने सिर काट काट कर चढ़ाए थे, सादर शिव कहू शीश चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए, उस रावण के सिर कट कट कर गिरने लगे और बंदर भालू फुटबॉल खेलने लगे रावण के मस्तकों से। खिला के हंसते हैं। अरे भैया, इस बेचारे ने सिर काट काट के चढ़ाई, इसी के सिर पैरों से ठुकराए जा रहे हैं और आप हंस रहे हो। बोले जो श्री राम जी का विरोधी है, राम जी के चरणों में जिसका मस्तक नहीं झुका, उसके मस्तक की यही दशा होनी चाहिए। शंकर जी ने रावण को समझाया नहीं, क्योंकि नाहिन को राम सो ममता प्रणत पर प्रीति। राम जी के जैसा कोई दूसरा नहीं जिसकी शरणागत पर ऐसी ममता हो। ऐसी ममता तो केवल श्री राम जी की है। अब देखो एक बात कह दें, ब्रह्मा जी शंकर जी ने हिरण्यकश्यपु और रावण की बुद्धि को शुद्ध क्यों नहीं किया? ये प्रश्न है। इसलिए बुद्धि को शुद्ध नहीं किया कि ब्रह्मा जी शंकर जी ये बता रहे हैं कि मुझे मत भजो, मेरे आराध्य प्रभु को भजो। बुद्धि शुद्ध केवल भगवान को भजने से होगी। हम देवी देवता कामना की पूर्ति करेंगे पर बुद्धि को शुद्ध नहीं करेंगे। बुद्धि को शुद्ध तो श्री ठाकुर जी करेंगे। वे कह रहे हैं कि तुम्हारे भजन जैसे कोई दुकान पर पैसा लेके गया, पैसा दिए सौदा लिया, ऐसी तुमने तपस्या की, वरदान हमने दे दिया, लेकिन तुम्हारे कल्याण का ठेका हम नहीं ले सकते, क्योंकि कल्याण तो उसी जीव का होगा जो भगवान का भजन करेगा, जो भगवान की शरण ग्रहण करेगा उसी का कल्याण होगा, सबका कल्याण नहीं होगा। वैष्णवी आराधना उपासना पद्धति की सबसे बड़ी महिमा यह है, उपासक को अभीष्ट की पूर्ति भले ही विलंब से हो, उपासक की उपासना चाहे सकाम हो अथवा निष्काम, उसकी बुद्धि शुद्ध पहले हो जाती है। ये वैष्णवी आराधना उपासना पद्धति की सबसे बड़ी गरिमापूर्ण बात है। इसलिए कोई भी देवी देवता जब अपने उपासक पर प्रसन्न होता है तो उसे भगवान का भक्त बनाता है। गणेश जी प्रसन्न होंगे भगवान का भक्त बनावेंगे, भगवती प्रसन्न होगी तो भगवान का भक्त बनावेंगे, शंकर जी प्रसन्न होंगे तो भगवान का भक्त बनाएंगे, ब्रह्मा जी प्रसन्न होंगे तो भगवान का भक्त बनावेंगे, सूर्य नारायण प्रसन्न होंगे तो भगवान का भक्त बनावेंगे, शंकर जी प्रसन्न होंगे तो भगवान का भक्त बनावेंगे, भगवती दुर्गा प्रसन्न हो गई पीपा जी के ऊपर, भगवान का भक्त बना दिया, क्योंकि गणेश जी भी जिनको भजते हैं वो राम जी हैं, वो श्री कृष्ण हैं, वे नारायण हैं, शंकर जी भी जिनको भजते हैं वो रामकृष्ण नारायण हैं, ब्रह्मा जी भी जिनको भजते हैं वो रामकृष्ण नारायण हैं, भगवती भी जिनको भजती है वो रामकृष्ण नारायण हैं, सूर्य जिनको भजते हैं वो भी रामकृष्ण नारायण हैं, और रामकृष्ण नारायण ही गणपति शिव दुर्गा और सूर्य के रूप में है। बहुत ध्यान से सुने महाराज जी, इस भाव से हम उपासना करें तो कोई अंतर नहीं। यदि हिरण्यकश्यपु ये मान के उपासना करता कि ब्रह्मा जी भी भगवान के भक्त हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं, तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती, पर उसने भगवान को भगवान नहीं माना, ब्रह्मा जी को ही भगवान मान लिया, इसलिए उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं। जानने की बात, शंकर जी का भजन रावण ने किया, पर शंकर जी भी भगवान का भजन करते हैं अथवा भगवान ही शिव जी के रूप में, ये बात रावण नहीं मानता, इसलिए उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। उपनिषद में लिखा है, राम जी अथर्वशीर्ष में लिखा है, ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण ऊर्ध्वंच नारायण अधस्य नारायण नारायण एवेदगुण सर्वं जदभूतं यच्च भाव्यम्। लिखा हुआ सब कुछ भगवान, पर भगवत भाव से उपासना उसकी नहीं है। भगवान से विरोध रखकर उपासना है, ये उसकी उपासना में दोष है। और देखो एक बात बताएं, भगवान को छोड़कर किसी की उपासना करोगे तो वो भी पूरी तरह संतुष्ट कामना की पूर्ति कर देगा, वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं होगा। पर आप किसी को न भजो, केवल और केवल पतिव्रता की तरह अनन्य भाव से भगवान को भजो तो सभी देवी देवता तुम्हारे ऊपर अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। प्राचेत दक्ष ने अपने दक्ष ने प्रचेताओं से कहा, हरियस्व प्रचेताओं से कहा, नहीं नहीं वो है ना प्रचेता प्राचीन वही के पुत्र थे ना, और प्रचेताओं को कहा कि तुम तपस्या करो, प्रचेता नारायण सरोवर पर तपस्या करने गए तो शंकर भगवान अपने आप आ गए बिना बुलाए। तो प्रचेताओं ने कहा, बहुत ध्यान से सुने, प्रचेताओं ने कहा कि हमने तो आपको भजा नहीं, हम तो भगवान श्री हरि को भजने के लिए जा रहे हैं, आपने कैसे कृपा कर दी, हमने तो सुना बड़ी तपस्या करते तब आप प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव ने कहा, भगवान शिव कह रहे हैं, बड़ा प्यारा क्या कहना, भागवत जी तो भागवत जी हैं, भगवान शिव कह रहे हैं, हे प्रचेताओ भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नः सप्रियो हि मे। जो भगवान वासुदेव का शरणागत भक्त है वो मुझे अत्यंत प्रिय है, मुझे अत्यंत प्रिय है। अभी तुमने भजन नहीं किया, केवल भजन का निश्चय किया, इससे हम प्रसन्न होकर तुमको भजन का रास्ता दिखाने आए। ये है भगवान को भजने का निश्चय कर लो, देवी देवता भी तुम्हारे सहयोग में आकर खड़े हो जाएं। भगवान इसलिए हरि तजी और भजिए का एक कैसा पद है, इसको सुनने के बाद ही यदि जीव भगवत शरणागत न हुआ अनन्य भाव से तो उसे उसका अन्न जल बंद कर देना चाहिए, उसको तो घास भूसा ही उसको खिलाना चाहिए, वो तो मनुष्य कहलाने का अधिकार नहीं। अस प्रभु छाड़ी भजहीं जे आना ते नर पशु बिन पूछ विषाण। अब देखो बहुत ध्यान से सुनो, गोस्वामी जी ने इसी विनय पत्रिका में सबसे पहले गणपति वंदना की है, गाइए गणपति जग वंदन शंकर सुवन भवानी नंदन। और इस पद में क्या कहा, अंत में क्या कहा, सबको याद है, मांगत तुलसीदास कर जोड़े, मांगत तुलसीदास कर जोड़े, बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। तुलसीदास जी भी भक्ति कर रहे हैं गणेश जी की, ढूंढीराज जी की, पर मांगते क्या है, हम लोग मांगते हैं अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को मां, जय गणेश जय गणेश जय गणेश दे, माता जाकी पार्वती पिता, बस खाली यही मांगते हैं, अंधन को आंख देत, कोढ़िन को, भगवान की भक्ति नहीं मांगते। गणेश जी वो भी दे देते हैं, लेकिन गणेश जी राजी तब होते हैं जब उनको कोई कहता मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सी मानस मोरे। दूसरे पद में विनय पत्रिका में गोस्वामी जी सूर्य भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सूर्य नारायण को भज रहे हैं, पर सूर्य नारायण से भी क्या मांग रहे हैं। दीन दयालु दिवाकर देवा, दीन दयालु दिवाकर कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा, कर मुनि मनुज सुरासुर। अंतिम में वेद पुराण प्रगट जस जागे, वेद पुराण प्रगट जस जागे तुलसी राम भगति बर मांगे, तुलसी राम भगति बर मांगे। ध्यान में आई बात, इस तरह से भजन में कोई दोष नहीं, गणेश जी की भक्ति करो शंकर जी की, पर मांगो केवल भगवान के चरणों में प्रेम। तीसरे पद में शंकर जी के तो 12 पदों में वंदना की है गोस्वामी जी ने, मानो द्वादश ज्योतिर्लिंग। हमने विनय पत्रिका का जो क्रमशः प्रवचन जो चल रहा है उसमें शिवजी के जो 12 पद हैं अनुपम हैं, अद्भुत हैं महाराज। पहला पद है को जांचिए शंभु तजी आन। इस पद में अंत में क्या कहा, देहु काम रिपु राम चरण रति तुलसीदास कह कृपा निधान, को जांचिए शंभु तजियान। कई पदों में सब में भगवान शिव से केवल राम जी की भक्ति ही मांगी है। और महाराज जी भगवती दुर्गा, भगवती दुर्गा भद्रकाली भगवती, उनके चरणों में प्रार्थना की, उनसे क्या मांगा, बहुत ध्यान से सुने। देवी जी से गोस्वामी जी कहते हैं दुसह दोष दुख दलन करु देवी दाया, ये पहला पद है देवी जी की स्तुति का। इसमें क्या कहा अंत में, निगम आगम अगम गुरुवी तब गुण कथन उर विधर करत जही सहस जीहा, देही मां मोहिपन प्रेम यह नेम यह राम घन श्याम तुलसी पपीहा। हे भगवती दुर्गा भवानी भद्रकाली, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो राम कृष्ण मेघ हैं और मैं उनका चातक बन जाऊं, पपीहा बन जाऊं, अहर्निश राम नाम रटू, बस इतना आप कृपा करके दे दीजिए। हमारी ब्रज कुमारी काएं भगवती की उपासना करती हैं कात्यायनी की, क्या मांगती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति मे कुरुते नमः। नंद नंदन श्री कृष्ण हमें पति रूप से प्राप्त। अरे देवी देवता की बात जाने दीजिए, भक्त के ऊपर भूत भी प्रसन्न हो जाए तो यही मांगेगा हमें भगवान का दर्शन करा दो। तुलसीदास जी पर भूत खुश हो गया। पल्ली पार जाते थे गंगा जी में, गंगा जी के उस पार 80 घाट से, और जब वहां डोल डाल होके आते तो कुछ बचा हुआ कमंडल का पानी एक जरिया पर एक बेरी का पेड़ था उस पर डाल देते थे। ऐसे एक दिन उसमें से आवाज आई बड़ी जोर की, हंसी आई। तुलसीदास ने कहा कौन है, मैं प्रेत हूँ। अरे भैया प्रेत कहाँ से आया हो तू, बहुत दिनों का प्यासा था, पवित्र जल पीने का मुझे अधिकार नहीं, मुझे बहुत शांति मिली है, मैं खुश हूँ, कुछ देना चाहता हूँ। तुलसीदास जी ने कहा भैया तुम खुश हो तो एक ही हमें राम जी के दर्शन करा दो। मैं राम जी का दर्शन कराने की योग्यता रखता तो भूत प्रेत ही क्यों होता, पर तुम्हारी लगन सच्ची है पक्की है तो मैं देव योनि का हूँ, पता जरूर बता सकता हूँ। राम जी का दर्शन तो हनुमान जी करा सकते हैं। हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? बोले हनुमान जी काशी में एक जगह राम कथा होती है, रोज हनुमान जी सुनने जाते हैं। हम कैसे पहचानेंगे? बोले तुम सबसे पहले पहुंच जाना, एक कोई कोढ़ी जैसा बूढ़ा सा गंदे कपड़े पहने हुए कोई वृद्ध दिखाई पड़ेगा, वो हनुमान जी हैं उस रूप में, सबसे पहले आते हैं। तो कथा हो जाती, व्यास जी जब उठ के चले जाते हैं व्यासासन से, तब वो धीरे धीरे राम राम राम करके जाते हैं। बस चरण पकड़ लेना, छोड़ना मत, वो हनुमान जी हैं, उस भूत ने बताया। और जहाँ इस समय संकट मोचन हनुमान जी हैं, वहां तक गोस्वामी जी पीछे चल के गए थे। और जहाँ संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, वहीं उस कोढ़ी के वेश में जो हनुमान जी थे, उनके चरण पकड़ लिए तुलसीदास जी ने। कोढ़ी बोला, राम राम, मैं कोढ़ी हूँ, मेरे शरीर में मवाद चू रहा है, कीड़े बिलबिला रहे हैं। महात्मा तुलसीदास, तुम बड़े संत हो, ब्राह्मण हो, विरक्त हो, मैं तो बहुत नीच पतित हूँ, पाप का फल भोग रहा हूँ। तुलसीदास जी ने चरण नहीं छोड़े, बोले अब पैर हम छोड़ेंगे नहीं आपका, आप हनुमान जी हो। कहा क्यों? बोले जिसने पता बताया वो झूठ नहीं बोलता, वो सही बताया उसने, आप राम जी हो, आप हनुमान जी हो। हनुमान जी रीझ गए और अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की। बोले तुलसीदास जी, तुम्हें राम जी का दर्शन होगा, चित्रकूट चले जाए। और चित्रकूट में एक बार दो बार नहीं, कई बार गोस्वामी जी को राम जी का दर्शन होगा। और दूसरे किसी पर भूत खुश हो जाए तो कहेगा, ठीक है तुम मेरे बस में हो जाओ, हम लोगों के काम सिद्ध करेंगे, लोगों के भूत भविष्य बताएंगे। भूत झाड़ने लग जाएंगे, कुछ नहीं होगा तो भूत से भूत झड़वाने लग जाएंगे। प्रेतराज आ जाओ, मारो, पिटाई लगाओ इनको। धन्य है। भक्त की पहचान यही है। स्वप्न में भी उससे कोई कुछ कहे तो केवल यही कहे, प्रभु चरणों में प्रेम दीजिए। जब ब्रह्मा जी शंकर जी भी अपने भक्त का अकल्याण रोक नहीं सकते, उसकी बुद्धि को शुद्ध नहीं कर सकते, उससे उसके विनाश से उसकी रक्षा नहीं कर सकते, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर और देवन की कहा कहूं स्वार्थ ही के मीत, कबहू काहू न राख लियो को शरण गयो सभी। तो बोले अब ब्रह्मा जी शंकर जी का उदाहरण हमने दे दिया, तो और देवताओं की फिर तो गिनती ही क्या है। किस देवता ने फिर शरणागत की रक्षा करके उसको बचा लिया हो? केवल भगवान ही ऐसे हैं। इसलिए केवल भगवान का भजन करो, क्योंकि को न सेवत देत संपति लोक यह रीति। देखो नीच से नीच व्यक्ति की भी सेवा करने लग जाओगे, तुमको कुछ न कुछ देगा जरूर, देगा कि नहीं देगा? निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति की भी सेवा करोगे, तुमको कुछ न कुछ दे देगा, पर वो कल्याण तो नहीं कर सकेगा ना तुम्हारा। रुपए कोड़ी तो दे देगा, तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकेगा। अरे किसी को भी भजोगे वो कुछ न कुछ तो देगा, पर तुम्हें संसार चक्र से छुड़ाएंगे केवल राम जी, तुम्हारा परम कल्याण करेंगे केवल राम जी। इसलिए भगवान व्यास ने, सुखदेव जी ने घोषणा की, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम हो, सर्व काम हो, मोक्ष काम हो, तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष भगवान की ही उपासना आराधना करनी चाहिए। इसलिए बात कर ध्यान में ही बात। तो भगवान की भक्ति करते हुए सबको भगवान का भक्त मानकर भगवान की भक्ति की उनसे याचना करने पर कोई वैष्णवी उपासना में विरोध नहीं है, लेकिन यदि भगवान की भक्ति ना मांगकर लौकिक वस्तु इन देवी देवताओं से मांगते हो। ये दे तो देंगे पर उस वस्तु की प्राप्ति में तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, और बुद्धि शुद्ध नहीं भई तो तुम्हारा क्या होगा। ब्रकासुर ने भस्मासुर जिसका नाम पड़ा, शंकर जी को भजन किया, आप शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो। अब जो ध्यान से सुने तो उसको भूल गया महाराज वरदान मांगना, वो क्या सोचने लग गया, इतनी सुंदर पार्वती इनके संग है, मुझे मिल जाए तो अच्छी, तो कितना मूर्ख आदमी। अपने इष्ट देवता की ही शक्ति आह्लादनी शक्ति को, जगन माता जगदम्बा भगवती पार्वती को गृहिणी बनाना चाहता था ऐसा दुष्ट, तो और सब भूल गया। उसने अपनी बुद्धि से सोचा मैं कैसे मिले पार्वती हमको, बोले मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शंकर जी बोले एवं मस्तु। दौड़ा शंकर जी, बोले क्यों हमारे पास क्यों, बोले आपके सिर पे हाथ रखेंगे, पार्वती चाहिए ना हमको। शंकर जी भागे, चाहते तो तीसरा नेत्र खोल के भस्म कर सकते, भस्म नहीं किया। तो उन्होंने सोचा भाई हमने अभी अभी वरदान दिया, अभी भस्म कर दें तो लोग बड़ी बदनामी करेंगे हमारी। भगे शंकर जी, पीछे पीछे भस्मासुर। पार्वती जी बहुत घबराई, बहुत घबराई महाराज जी। जब पार्वती जी भगवान की शरण में गई, प्रभो मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, बड़ा दुष्ट पीछे पड़ा है। तो भगवान नारायण एक बटुक ब्रह्मचारी बन के आ गए, जैसे हर्षित है ना छोटा बच्चा, ऐसे छोटे से बटुक ब्रह्मचारी बन के भगवान आ गए। मीठी वाणी में बोले, अरे शकुनी दैत्य के पुत्र विकासुर, आत्मा सारे आनंद का खजाना है, उसे छोड़कर आप किसके पागल के पीछे दौड़ रहे हैं। पागल के पीछे, देवाधिदेव भगवान शिव महादेव के पीछे दौड़ रहा हूँ। अरे ठीक है तुम्हारी बात, क्यों दौड़ रहे हो, शंकर जी की तपस्या की हमने, उन्होंने वरदान दिया है जिसके सिर पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। बामन भगवान बड़ी जोर से हंसे, बोले वाह देखो जब से दक्ष ने उनको श्राप दिया है तब से ऐसे कुछ ना कुछ बकते रहते हैं शंकर जी, उनका श्राप वरदान कुछ लगता उगता नहीं है। क्यों कहते, लगता होता तो जलता तो अग्नि से, तुम्हारे हाथ में कोई दाहकता आई है क्या, देखो उसने हथेली छी, बोले तो एकदम ठंडी है, ठंडी है फिर क्या है, तो ऐसे सिर पर रख के देखो। बोला महाराज हम अपने सिर पर रखे हम ही भस्म हो गए तो, अरे बोले देखो ऐसा है, धीरे धीरे हाथ ऐसे लाओ, थोड़ी आंच लगे तो हटा लेना, वो आंच नहीं लगे तो समझ लेना वरदान झूठा है। वो तो भगवान की बातों में आ गया, ऐसे हाथ किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। अब आंच तो उसको लगी नहीं, आंच लग रही है, बोले नहीं लग रही, लगी और नीचे करो हाथ, लगी आंच, बोले नहीं लगी, अरे फिर क्या, तो वरदान झूठा, हाँ झूठा है, जैसे हाथ सिर पे रखा भस्म हो गया। पार्वती बोले प्रभु बहुत चतुर हो आपने, कैसे भी बचा लिया हमारे स्वामी की लाज को। शंकर जी से कहा प्रभु भोले बाबा आप तो आ जाओ, तो भोले बाबा उसमें धतूर के फूल में छिप गए थे, इसलिए धतूर पुष्प भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। सवा लक्ष नील कमल भगवान शिव को अर्पित करने से जितनी प्रसन्नता उन्हें प्राप्त होती है, उतनी प्रसन्नता केवल एक धतूर के फूल को चढ़ा देने से प्राप्त। बहुत महिमा है, भगवान शिव ने उसमें निवास किया है, क्योंकि कर्पूर गौरम है और वो भी उसी कलर का है, उसी में छिप गए, इसलिए उस पुष्प को उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता प्रदान की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने कहा भोले बाबा अब तो निकल आओ बाहर। धतूर के फूल से शंकर जी बाहर निकले। भगवान ने कहा दुष्टों को थोड़ा सोच समझ के वरदान दिया करिए। भगवान शंकर जी बोले हम भजन करते हैं, हमें ज्यादा सोचने समझने का फुर्सत नहीं है, हम राम राम करते कि दुनियादारी को सोचें समझें, अरे हम तो आपके नाम के सहारे एवं मस्तु बोल देते हैं। अब आप हो ना, आपने हमारी रक्षा का ठेका ले रखा है तो हम चिंता क्यों करें, हम तो एवं मस्तु कर देते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसका आशय है संपूर्ण देवी देवताओं की प्रसन्नता चाहते हो तो भगवान की शरण हो जाओ, भगवान का भजन करो। बस ये अंतिम बात यही कहकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमने अपने समय का अतिक्रमण किया क्योंकि देरी से हमने शुरू किया और अब यहाँ लीला होगी ना विष्णु तुरंत हैं, अभिषेक होगा, अभिषेक होगा और उसके बाद फिर लीला होगी, तो थोड़ा सा विलंब हो जाएगा, लेकिन आज हम ठाकुर जी को ज्यादा कष्ट नहीं देंगे, भले ही आज नित्य रास हो जाए कोई बात नहीं, और ठाकुर जी की इच्छा हो कोई छोटी मोटी लीला करने की तो भले लीला कर दें, उनकी इच्छा के ऊपर है। ये तो ठाकुर जी अपने गोष्ठ में अपने घर में आए हैं और यहाँ कोई बाध्यता नहीं, ठाकुर जी की प्रसन्नता है, जिस उनकी प्रसन्नता में ही हम सब लोगों की प्रसन्नता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, भजो राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है, भजो राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला प्यारा नाम है, नंद लाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाल हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा गोपाल हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे का प्यारा नाम है, जय नंद लाला जय गोपाल, जय नंद लाला जय गोपाल, जय नंद लाला जय श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।